สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งด้วยรายการธรรมรับอรุณเป็นช่วงเวลาที่จะให้ท่านผู้ฟังได้ซึมซาบให้เข้าถึงในจิตใจด้วยคำสอนที่มีความเป็นมงคลคือคำสอนนะท่านผู้ฟังนะมันจะไม่มีประโยชน์อะไรเลยถ้าบอกว่าเราไม่ได้เอามาทำตามใครก็พูดอะไรไว้ยังไงดีขนาดไหนก็ตามเถอะถ้าบอกว่ากองกากซากอยู่ถ้าไม่มีใครไปใส่ใจเหลียวแลดูทำความเข้าใจนี่มันเป็นมลทินของสิ่งนั้นเหมือนกับบ้านเดิมฟังคฤหาสน์ปราสาทอะไรอย่างเงี้ยถือว่าราคาเป็นโอ้โหร้อยล้านนี่นะบ้านหรูๆหลายร้อยล้านถ้าไม่มีคนอยู่แล้วก็ปล่อยไว้ให้ฝุ่นจับฝุ่นขึ้นใยแมงมุมขึ้นเป็นที่อยู่ของหนูของแมลงสาบอะไรมันก็ไม่ดีเป็นความสกปรกเป็นมลทินเพื่อที่จะให้มีความสะอาดมีความดีงามเอาก็มีคนไปอยู่ซะมีคนทำความสะอาดเก็บใช้งานแม่มันก็ดีขึ้นมาดังนั้นในช่วงที่เรามาพบกันเนี่ยตั้มหวังเราไม่ได้มาฟังเฉยๆแม่ฟังแล้วรู้สึกดีจริงยิ้มเป็นปัญญาเกิดขึ้นในสมองเราไม่เอาแค่นั้นตั้มหวังบางคนได้ยินได้ฟังเรื่องราวที่ไม่เคยได้ยินได้ฟังมีความเข้าใจในเรื่องที่ได้ยินได้ฟังให้มีมากขึ้นดีให้มันลึกเข้าไปถึงใจได้ไหมเรามานั่งสมาธิปฏิบัติธรรมกันทุกฝั่งสักประมาณนี้แหละไม่ถึงชั่วโมงเอากันให้มันดีให้มันได้นั่งเลยหยุดการงานทุกอย่างทำความหลีกเร้นอยู่ในช่วงเวลานี้ให้มันได้เข้าสู่ในใจของเราในช่วงที่เราเรียกว่าเข้าใจธรรมนำธรรมะนั้นให้มันเข้าสู่ในใจเริ่มต้นด้วยการที่เราฟังนี่แหละจากหูเราฟังสิ่งที่เป็นธรรมะคำสอนแล้วเนี่ยให้มันทรงจำไว้ได้บ้างเป็นสัญญาเป็นความหมายรู้เดี๋ยววันนี้เราจะรู้เรื่องอะไรเรื่องสติก่อนนี่แหละคุณจะจำอะไรได้คุณต้องมีสตินะสติคือการระลึกได้ระลึกถึงสิ่งที่ทำจำคำที่พูดแล้วแม้นานได้ใช่ไหมมันต้องจำได้ต้องระลึกได้การจำได้การระลึกได้นั้นคือสติตั้งสติเอาไว้ทุกฝั่งแต่วันนี้ให้เรามาตั้งสติระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าให้คุณของท่านทั้งหลายมีมากมายบรรยายกันเป็นร้อยปีก็ยังไม่จบเนี่ยเอาข้อเดียวให้คุณทั้งหลายแลที่มีมากเนี่ยเอามารวมอยู่ในข้อนี้ข้อเดียวนั่นคือในข้อพุทโธคำนี้นะท่านฟังอรันสัมมาสัมพุทโธนี่บทว่าพุทโธนี่บทว่าพุทโธนี่บทที่ใช้เรียกว่าพุทโธนี่ไม่ได้ยินได้ฟังกันอยู่บ่อยๆนานๆเป็นหลายกับเป็นหลายอสงไขยถึงจะได้ยินได้ฟังกันสักครั้งหนึ่งพอมีพุทโธอุบัติขึ้นบทว่าพุทโธเนี่ยจึงแบบโอ้ใช้กันแพร่หลายมากเลยเรียกกันแล้วเรียกกันอีกใช้กันแล้วใช้กันอีกกล่าวถึงกันแล้วยกย่องกันแล้วมาทบทวนกันแล้วก็ยังทำกันอีกเพราะว่าความที่มีคุณมากเราระลึกถึงพุทโธนี่แหละท่านฟังตั้งขึ้นไว้ในจิตของเราคือถ้าเราทำความเลื่อมใสในสิ่งใดถ้าสิ่งที่เราเลื่อมใสนั้นเป็นสิ่งที่แย่นะสมมุติอ่ะ จิตใจเราก็แย่ตามไปด้วยแต่ถ้าสิ่งที่เรามาคิดนึกระลึกถึงนั้นเป็นสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่เลิศเป็นสิ่งที่ประเสริฐจิตใจเราก็ดีเลิศประเสริฐสีตามไปด้วยท่านจึงบอกว่าถ้าเรามีความเลื่อมใสในพุทโธเนี่ยชื่อว่าเลื่อมใสในบุคคลที่เลิศวิบากคือผลก็เป็นวิบากที่เลิศได้ผลวิบากทุกฝั่งที่เกิดจากการที่เรามาระลึกตั้งสติเอาไว้อยู่กับพุทโธเนี่ยผลที่เลิศจะเกิดขึ้นนี้เราพูดได้เลยว่าเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายที่เป็นบวกนะถ้าอนันตริยกรรมฝ่ายลบที่ว่าเป็นกรรมหนักไม่ดีเลยคือฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอรหันต์ทำสงฆ์ให้แตกกันทำพระพุทธเจ้าให้ห่อเลือดเนี่ยอันนี้ไม่ดีเลยในฝ่ายที่เป็นอกุศลถ้ากรรมที่เป็นกรรมดีในฝ่ายกุศลก็คือฌานสมาธิทั้ง8ขั้น9ขั้นนู่นแต่จะเปรียบเทียบก็คือเป็นอนันตริยกรรมฝ่ายที่เป็นกุศลการที่เราตั้งจิตไว้อยู่กับพุทโธเป็นสัมมาสตินี่บุคคลที่มีสัมมาสติแล้วจะทำสัมมาสมาธิให้เกิดขึ้นนี่เป็นฐานะที่จะมีได้เป็นได้เรามาตั้งสติระลึกนึกถึงในคุณของพระพุทธเจ้าก่อนที่ว่าพุทโธเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธเอาไว้อยู่ในใจเวลาเรานึกถึงคำว่าพุทโธพุทโธตั้งไว้อยู่ในใจนี่เราไม่ต้องใส่ใจไปในสิ่งต่างๆจะเป็นเสียงที่เกิดจากข้างบ้านหรือว่าเสียงนกร้องเสียงไก่ขันเสียงอะไรใครทำยังไงก็แล้วแต่เถอะก็ให้สิ่งนั้นเป็นไปตามเรื่องตามราวของมันหาเวลาที่เหมาะสมนั่งทำสมาธิชนิดที่เป็นรูปแบบเริ่มต้นด้วยการมานึกถึงกับพุทโธพุทโธเป็นใจเวลาที่เราตั้งสติเอาไว้แล้วทำฝังให้ผัสสะสัมผัสต่างๆเนี่ยจิตใจการที่เราจะให้มันไหลไปตามนั่นมันจะระงับลงระงับลงท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับเราเอาสัตว์6ชนิดมาผูกด้วยเชือกเอาปลายเชือกอีกด้านหนึ่งมาผูกกับเสาให้สติของเรานั้นเป็นเสาสัตว์6ชนิดนั้นคือตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเรามันผูกกันอยู่แล้วมันก็ไม่หนีไปไหนจิตก็จะไม่หนีไปรับรู้เสียงผ่านทางหูก็จะไม่หนีไปคิดนึกนั่นนี่โน่นผ่านทางใจไม่ไปหารับรู้กลิ่นนั้นนี้โน่นผ่านทางจมูกมันจะมาตั้งไว้อยู่ได้ตั้งไว้อยู่ได้เหมือนกับใจการอย่างนี้เลยตั้งไว้ตึ้มเลยเหมือนกับหม้อที่เขามีฐานรองเอาไว้อย่างดีเลยตั้งเอาไว้ตั้งเอาไว้ก็คือมั่นคงนั่นเองตั้งไว้แล้วตั้งไว้แล้วด้วยสมาธิด้วยอาการอย่างนี้ระลึกแล้วระลึกแล้วด้วยสติด้วยอาการอย่างนี้มีสติระลึกถึงขึ้นก็มีสมาธิตั้งขึ้นพอมีสมาธิตั้งขึ้นแล้วทุกฝังทำจิตของเราเนี่ยให้มีความเป็นสัปปายะต่อการที่จะบรรลุนิพพานสัปปายะนั้นหมายถึงความสบายนิพพานนั้นหมายถึงความดับเย็นความดับความเย็นเราจะทำนิพพานให้แจ้งก็นี่แหละเหมือนอย่างที่เราทำมาเราทำนิพพานให้แจ้งมาแล้วดูฟังจากการที่ให้กามความคิดนึกในทางพยาบาทสิ่งที่จะเป็นอกุศลธรรมทางกายทางวาจาต่างๆเนี่ยดับไปจะให้สิ่งต่างๆที่มันไม่ดีไม่ดีดับไปดับไปเป็นขั้นเป็นขั้นได้มันต้องมีสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมผ่านทำกันมา ย่างเช่นว่าในฤดูหนาวอย่างนี้นะโอ้ยฝนก็ไม่ตกพื้นดินก็แห้งแข็งโอ้จะไปปลูกพืชดำนาหว่านข้าวเนี่ยโอ้ยากมันไม่เหมาะสมมันไม่ได้เอารอเวลาให้เหมาะสมทำยังไงถ้าเป็นสมัยก่อนก็รอฟ้ารอฝนให้ฝนมันตกจนดินมันนุ่มมันอ่อนมันชื้นขึ้นมาเอ้าเหมาะสมละดำนาหว่านข้าวได้หรือไม่งั้นสมัยปัจจุบันก็ทำนาปรังสีดูดน้ำสูบน้ำขึ้นมาดินแช่ชุ่มอยู่ในน้ำเป็นตมขึ้นก็เหมาะสมเป็นสปายะขึ้นมาเหมาะสมกับการอะไรดำนาปลูกข้าวหรือถ้าบอกว่าในฤดูฝนเนี่ยโอ้อากาศชื้นมากจะมาทาสีตกแต่งบ้านนี่โอ้ไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมรอเวลาก่อนเวลาไหนก็ตอนที่ฝนมันหยุดซะก่อนหน้าแล้งอย่างนี้เอาก็ทาสีได้เหมาะสมดีหรือว่าบางทีก็จะหามุ้งหาอะไรมากันมากั้นเพื่อที่จะไม่ให้น้ำฝนตกใส่เอามันก็ทำได้บางคนก็จะมีสีพิเศษชนิดที่เหมาะสมกับการทาในเวลาชื้นความเหมาะสมทุกฝั่งเราต้องหาเราต้องทำให้เกิดขึ้นเพื่อที่จะได้งานของเรานั้นน่ะมีความสำเร็จอย่างการที่เราจะมาทำสมาธิตั้งสติขึ้นได้นี่ทุกฝั่งสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานที่ให้เหมาะสมมาก่อนนั่นก็คือเรื่องของศีลศีลเราต้องมีแล้วเราถึงจะมานั่งสมาธิทำความไม่ร้อนใจให้เกิดขึ้นถ้าบอกว่าเราศีลยังไม่สมบูรณ์เช่นว่ายังมีการทำปกติฆ่าสัตว์อยู่เป็นปกติประพฤติผิดในกามอยู่อย่างเงี้ยนะมานั่งสมาธิฝึกสติพยายามทำใจให้สงบเนี่ยมันจะไประลึกถึงเรื่องที่ไม่ดีนั้นโผล่มีมาบ้างก็จะทำให้มีความคิดไปในทางการมีนิวรณ์อะไรต่างๆบ้างอันนั้นมันยังไม่เป็นสบายะยังไม่เป็นที่สบายก็ตั้งจิตตั้งใจสมาทานศีลใหม่ให้ใจของเราเนี่ยมันมีศีลเป็นที่ระลึกถึงไอ้ความที่จะระลึกถึงเรื่องที่ให้เกิดความร้อนใจก็จะลดลงหรือว่าถ้าเราอยู่เสนาสนะที่มันโอ้วุ่นวายคนพลุกพล่านเข้าออกนั่นนี่มันก็ไม่เหมาะสมในการที่จะมาอยู่หลีกเร้นไม่พูดจาสงบเงียบเนี่ยเราก็เปลี่ยนที่ตำสถานที่ให้มีความเป็นสัปปายะมีความหลีกเร้นมันก็เหมาะสมลงกันขึ้นมานะไล่เป็นขั้นๆมาจากศีลจากการอยู่ในเสนาสนะอันสงัดพอเราทำเหตุปัจจัยพวกนี้แล้วตั้งสติขึ้นเหมือนผูกสัตว์6ชนิดไว้กับเสาตั้งจิตไว้ให้ดีเหมือนกับหม้อที่มีฐานรองอย่างดีจิตมีความสงบลงแล้วนี่จากสมาธิไปนี่จากจุดที่เป็นสมาธิไปจะทำให้จิตใจของเรานั้นมีความสบายเป็นในการที่จะบรรลุนิพพานทำนิพพานให้แจ้งต่อไปได้นี่ความละเอียดต่อจากตรงนี้ไปท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าท่านอธิบายเอาไว้ปฏิปทาอันเป็นที่สบายแก่การบรรลุนิพพานนั่นคือการที่ให้เราในสมาธินี่แหละนะในสมาธินี่แหละเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นอนัตตาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นความเป็นอนัตตาเป็นทุกข์ไม่เที่ยงเห็นไตรลักษณ์นั่นเองในไหนในสิ่งที่เราสัมผัสรับรู้ได้คุณรับรู้อะไรได้จมูกจะไปรับแสงได้หรอไม่ได้หูมันจะไปดมกลิ่นได้ไหมไม่ได้มันต้องตามช่องทางของมันมาอะไรที่เรารับรู้ได้ตอนนี้เสียงเหรอรับรู้ผ่านทางไหนหูใช่ไหมรับรู้มารับรู้นั่นคือวิญญาณรูป เสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาตาหูจมูกลิ้นกายและใจคือมโนนี่ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาวิญญาณคือการรู้แจ้งทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาภาษาที่เกิดขึ้นจากการกระทบของเสียงผ่านทางหูรับรู้แล้วภาษาทางตาทางหูจมูกลิ้นกายและใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเวลาเรามีภาษาแล้วเราจะมีความรู้สึกอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นสุขก็ตามทุกข์ก็ตามไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่สุขก็ตามนั้นน่ะก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตามีความรู้สึกเกิดขึ้นเป็นเวทนาสุขบ้างทุกข์บ้างนั้นไม่เที่ยงอยู่แล้วแล้วถ้าจะให้เกิดความหมายรู้อะไรต่างๆตามมาจากผัสสะนั้นเช่นหมายรู้ว่านี้กลิ่นอาหารนี้กลิ่นขยะกลิ่นของหอมของเหม็นหมายรู้ว่านี้เสียงนกเสียงคนพูดเสียงฟ้าร้องต่างอย่างใดๆการหมายรู้คือสัญญานั้นก็ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ได้ให้ท่องเอานะทุกฝั่งแต่ให้ใคร่ครวญพิจารณาด้วยใจการใคร่ครวญพิจารณาด้วยใจก็คือคิดเอานั่นแหละยังคิดไม่ได้ตอนแรกก็ท่องเอานั่นแหละแต่ด้วยจิตที่เป็นสมาธิแล้วทุกฝังการท่องนั้นไม่จำเป็นเพราะอะไรเพราะมันจำได้อยู่ในนี้อยู่แล้วเวลาคนจำอะไรได้อยู่ในนี้อยู่แล้วแล้วมีความชำนาญเนี่ยมันมีการพิจารณาไปโดยอัตโนมัติเพราะว่าด้วยจิตที่เป็นสมาธิเอาหยิบจุดไหนมาก็ได้อายตนะภายนอกอายตนะภายในวิญญาณผัสสะเวทนาสัญญาอะไรต่างๆในทั้ง6ช่องทางที่เกิดขึ้นนี่เอามาใคร่ครวญพิจารณาโดยที่มันยังไม่ได้เกิดขึ้นตอนนั้นก็ได้อย่างเช่นท่านฟังหลับตาอยู่บางคนทำสมาธิจริงจังเลยหลับตานี่มันไม่เห็นแสงอยู่แล้วรูปเนี่ยไม่ปรากฏเพราะตาปิดอยู่การรู้แจ้งทางตาก็ไม่มีไม่มีการรู้แจ้งทางตาคือจักษุวิญญาณไม่มีภาพมันจะไปเกิดผัสสะทางตาก็ไม่ได้จะไปเกิดความรู้สึกที่ผ่านต่อมาจากผัสสะว่านี่เห็นภาพนี้ฉันชอบใจภาพนี้ฉันไม่ชอบใจชอบใจไม่ชอบใจมันเกิดไม่ได้เพราะว่าก็ไม่ได้เห็นอะไรมันไม่มีภาพอะไรต่อให้ไม่มีภาพอะไรเราใคร่ครวญพิจารณาได้ให้เห็นตามความเป็นจริงได้การใคร่ครวญพิจารณาไม่ว่าจุดใดจุดใดเนี่ยจะทำให้จิตใจของเรานี้ทุกฝั่งในทั้งหมดในกระบวนการนี้ทำให้เกิดความสบายที่จะทำให้เกิดการบรรลุนิพพานทำให้แจ้งขึ้นในความดับที่เราจะเห็นได้ฟังดีนะจะทำให้ความดับที่เราเห็นอยู่เนี่ยมันแจ้งขึ้นมาได้คือความดับที่บางทีเกิดขึ้นแต่เราไม่เห็นคือเราไม่ได้แจ้งขึ้นในสิ่งที่มันปรากฏมีอยู่ของมันอยู่แล้วอย่างเสียงเนี่ยทุกฝั่งมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอยู่แล้วกลิ่นรสรูปความคิดนึกเนี่ยมันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาของมันอยู่แล้วโดยไม่ต้องรอให้มันดับไปบางคนจะมาเห็นอยู่แค่ว่าโอ้แก้วแตกแล้วนี่ดูสิมันไม่เที่ยงโถแต่มันเห็นช้าไปความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเนี่ยทุกฝังมันปรากฏขึ้นตั้งแต่ตอนก่อนที่มันจะเกิดด้วยซ้ำคือมันเป็นของมันอย่างนี้มาโดยตลอดอยู่แล้ว ย่างคนคิดว่าสูญเสียอะไรไปสักอย่างใดอย่างหนึ่งเงินหาอย่าตายสิ่งที่รักใคร่นั้นสูญเสียหายไปพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจประสบกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจนี่ก็มาพูดบ่นบอกกับตัวเองว่าอ่ะนี่มันไม่เที่ยงอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรแม้แต่ว่าจริงๆความไม่เที่ยงไม่ได้ปรากฏตอนที่มันดับเท่านั้นนะเพราะถ้ามันเกิดขึ้นแล้วอาศัยเหตุปัจจัยสิ่งอื่นอย่างอื่นปรุงแต่งกันมานี่การปรากฏขึ้นแล้วอาศัยเหตุปัจจัยอย่างอื่นนั้นมันคือไม่ใช่เป็นตัวของมันเองอยู่แล้วมันต้องขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นถึงจะมีรูปร่างอะไรสักปรากฏสักอย่างหนึ่งเนี่ยมันก็ต้องอาศัยธาตุสีดินน้ำไฟลมมาหรือจะมีความคิดนึกในเรื่องระบอบการปกครองไอเดียสความคิดสร้างสรรค์รูปแบบนั้นรูปแบบนี้ที่เป็นธรรมารมณ์มันก็ต้องอาศัยการปรุงแต่งในทางใจของใครสักคนใดคนหนึ่งเกิดขึ้นมาก่อนอาศัยสิ่งนั้นเกิดขึ้นมาความที่ต้องอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นไม่ได้แบบโผล่เกิดขึ้นมาได้เองเลยมันต้องมีการปรุงแต่งกันมาต้องอาศัยสังขารไม่ว่าจะในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนี่เอ้าถ้าต้องอาศัยสังขารมีมานี่มันไม่ได้เป็นตัวของมันเองนะแต่มันขึ้นกับสังขารนั้นขึ้นกับการปรุงแต่งนั้นพอขึ้นกับสังขารนั้นคือการปรุงแต่งอื่นๆต่างๆมาก่อนกลิ่นด้วยเสียงด้วยนกร้องนี่ใช่ไหมล่ะถ้าไม่มีนกมันจะร้องได้ไงบางคนบอกเปิดเทปเอาก็ต้องอาศัยเทปถูกไหมล่ะไม่ได้จับนกใส่เข้าไปในกล่องเครื่องบันทึกเสียงได้เอาเสียงมันมาเฉยๆบันทึกลงไปมันก็เป็นเสียงออกมาก็ต้องมีเหตุมีปัจจัยที่อาจจะแตกต่างกันบ้างเปลี่ยนแปลงไปตามเรื่องของเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงนั้นก็เป็นสังขารการปรุงแต่งมามีการเปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนแปลงมาลักษณะที่มันต้องอาศัยสิ่งอื่นแล้วจึงเกิดขึ้นนี่เราเรียกว่าเป็นอนัตตาเป็นอนัตตานั่นคือไม่ใช่ตัวของมันเองหรอกแต่ต้องปรุงแต่งอาศัยสิ่งอื่นขึ้นมาลักษณะที่ต้องอาศัยปรุงแต่งสิ่งอื่นขึ้นมาแล้วจึงเกิดขึ้นได้นะแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นแล้วนะมันก็ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆได้การที่มันปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงไปกันเรื่อยได้เนี่ยนั่นคือความที่มันไม่เที่ยงเสียงเดี๋ยวก็เปลี่ยนแปลงจากนี่เป็นนั่นหยุดบ้างเสียงขึ้นเสียงลงสั้นยาวเร็วช้าที่ห่างดังค่อยแหลมทุ้มมีหมดอ่ะมันไม่เที่ยงนะไม่เที่ยงสิ่งที่มีความไม่เที่ยงมันจะมีลักษณะที่แบบทนอยู่ได้ยากในสภาพเดิมต้องฟังลองฟังเสียงอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งที่แบบว่าเป็นเสียงเดียวเลยอ่ะเช่นถ้าในทางวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์อย่างเงี้ยเราสามารถตั้งค่าคลื่นความถี่เสียง100เฮิร์ตซ์ใส่ลงไปมันจะอีออกมาตลอดนี่ฟังไปมันเริ่มมึนเลยนะมันโอ้เราคิดว่าเราจะทนฟังอยู่ได้โอ้แต่มันทนได้ยากมันเป็นทุกข์ไงทุกข์เนี่ยแปลว่าทนอยู่ได้ยากมันไม่ได้จะทนอยู่ในสภาพเดิมได้หรอกตลอดเวลาหรอกแต่ตอนที่มันเกิดขึ้นมาแล้วเด็กน้อยจะให้ทนอยู่ในความเป็นเด็กได้ตลอดก็ไม่ได้ตอนนี้น้อยที่สุดก็โตขึ้นมาเป็นคนแกร่แต่จะให้มันเปลี่ยนแปลงมากขึ้นก็โตขึ้นมาเป็นยักษ์บางคนนี่โอ้คลอดออกมาแค่ไม่ถึง3กิโลผ่านไปแค่15-16ปีอย่างเงี้ยสูง190กว่าเซนติเมตรโอ้เปลี่ยนแปลงกันได้อย่างมากเลยกว่าที่มันทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ต้องเปลี่ยนแปลงไปนี่คือสภาวะที่เราเรียกว่าความเป็นทุกข์มีความเป็นอนัตตามีความไม่เที่ยงมีความเป็นทุกข์ในสิ่งที่เรารับรู้ทุกอย่างให้เห็นให้เข้าใจซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะระวังซ้ำอีกครั้งหนึ่งเพราะว่านี้เรากำลังจะสร้าง สิ่งที่เป็นที่สบายที่สบายในการที่เราจะเมื่อมีภาษาอะไรมากระทบแล้วอะแล้วความยึดถือมันมีอยู่เนี่ยนะคุณฝึกซ้อมตรงนี้นะความยึดถือมันจะละตัดไปได้เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิฝึกปฏิบัติธรรมเนี่ยทุกฝั่งจิตใจเราสงบเย็นไม่มีปัญหาอยู่แล้วกิเลสอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดเพราะอะไรเขาก็เหมือนฝนตกนี่แหละฝุ่นอะไรที่มันเป็นเศษอยู่บนพื้นดินเนี่ยมันก็ระงับไปฝุ่นมันไม่ฟุ้งขึ้นมาหรือว่าน้ำท่วมพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งอะใต้พื้นที่นั้นมีหินมีเศษสิ่งอะไรเนี่ยพอน้ำท่วมขึ้นปึ้งเอาเราก็ไม่เห็นว่าตรงนี้มันเป็นอะไรแต่จะบอกว่ามันไม่มีอยู่เนี่ยมันไม่ได้ไงเข้าใจไหมฝุ่นผงเศษสิ่งอะไรมันก็ยังมีอยู่นั่นแหละเพียงแต่ฝนมันตกมันชื้นมันก็ตกลงมันไม่ฟุ้งขึ้นน้ำท่วมขึ้นมันก็เลยไม่เห็นแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่มีเพราะในตอนที่มันยังไม่ฟุ้งขึ้นนี่คุณต้องเตรียมการรับมือว่าถ้ามันฟุ้งขึ้นเนี่ยคุณจะเอาอะไรมาปกปิดไว้บังเอาไว้เอามาส์หรือหน้ากากมาใส่ไว้กันฝุ่นผงเตรียมเก็บสิ่งอะไรต่างๆให้มันเรียบร้อยเตรียมการเอาไว้ที่ว่าเวลาที่มันฟุ้งขึ้นมาเนี่ยเราก็จะได้รับมือกับมันได้เช่นเดียวกันตั้งแต่ฟังจนนั่งสมาธิปฏิบัติธรรมเนี่ยแหมชั่วโมงหนึ่งอะบางคนทำได้ดีเลยแต่ถ้าบอกว่าห่างออกไปจากวันนี้คือในวันหนึ่งมี24ชั่วโมงใช่ไหมคุณนั่งสมาธิชั่วโมงหนึ่งที่เหลืออีก23ชั่วโมงทำอะไรเอานอนสัก4ชั่วโมงพอเหลืออีก19ชั่วโมงเนี่ยแหมถ้าแวดแวดแวดขึ้นด่าคนขึ้นทำผิดศีลขึ้นเนี่ยโอ้ยมันจะไปมีประโยชน์อะไรทำชั่วตั้ง19ชั่วโมงทำดีชั่วโมงเดียวนี่ไม่ได้เรื่องหรอกต้องมาฟังไอ้19ชั่วโมงนั้นถ้าบอกว่าด่าคนวุ่นวายใจขึ้นลงตามเรื่องลูกเรื่องผัวเหมือนกับไอ้หนึ่งชั่วโมงนี่มันไม่มีค่าเลยก็มีค่าก็มันอยู่ตามค่าที่มันมีน้อยๆนั่นแหละตรงนี้แหละท่านฟังเราจึงต้องระวังระวังไม่ให้เวลาที่เราไปอยู่ในกระแสของโลกแล้วเนี่ยนะเสียงเป็นกระแสท่านฟังภาพกลิ่นรสความรู้สึกพวกนี้เป็นกระแสที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาคือเราคิดว่ามันเกิดแล้วมันก็ดับแต่มันไม่ดับแล้วมันก็เกิดต่ออีกไงต่อเนื่องและต่อเนื่องเหมือนกระแสน้ำเหมือนกระแสไฟน้ำโมเลกุลเนี่ยที่เราเอามือจุ่มลงไปในแม่น้ำเนี่ยมันไปแล้วมันเคลื่อนไปตามกระแสน้ำน้ำโมเลกุลอื่นใหม่มันก็มาโดนต่อกันไปไหลต่อเนื่องไปไหลต่อเนื่องไปสิ่งที่เราเห็นสิ่งที่เราได้ยินเนี่ยทุกฝั่งจริงๆมันก็เปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้แหละต่อเนื่องไปต่อเนื่องไปเห็นเหมือนต่อเนื่องไปกระแสบางอย่างนี่แหละที่สำคัญที่ว่ามากระทบผ่านมาทางตาทางหูช่องทางใดช่องทางหนึ่งแล้วเนี่ยมันกระทบตึมขึ้นใช่ป่ะเป็นการรับรู้คือวิญญาณในทางตาบ้างทางเสียงบ้างเองรับรู้เสียงนี้เกิดเป็นผัสสะขึ้นอ้าวมันด่าแม่เรานี่นาแล้วไปเกี่ยวข้องกับสุนัขยังไงไม่รู้ด้วยโอ้มันจี๊ดผัสสะบางประเภทที่เป็นกระแสมาเสร็จแล้วเนี่ยมันจะฟุ้งขึ้นเลยจิตเรานี่มันจะจี๊ดปี๊ดข้าพเจ้าทำเสียงสูงได้มากก็เท่านี้แหละท่านฟังมันจะขึ้นมาเลยนี่ขึ้นมาแล้วนี่ปรากฏตัวขึ้นแล้วปีศาจปรากฏตัวขึ้นแล้วพอปีศาจปรากฏตัวขึ้นนี่ถ้าเราไม่ได้ฝึกมาก่อนนะเราจะจับมันไม่ได้มันขึ้นมาเสร็จปุ๊บมันกุมควบคุมรึงรัดห่อหุ้มเป็นใหญ่หมดทุกอย่างอวิชชากิเลสเนี่ยเป็นเจ้าเนืองหัวของสัตว์โลกมานานแล้วถ้ามันขึ้นมาแล้วเราก็โอ้ครับท่านสั่งการมาได้เลย ด่าคนนั้นใช่ไหมจัดไป1ดอกยังไม่พอใจต่ออีกให้มันครบ7ดอก9ดอกด่าไปเจ็บๆแสบๆคันๆครับท่านพอมันพอใจแล้วมันหายไปอ้าโทษๆๆมาเสียใจภายหลังโอ้ด่าเขาไปละทำไม่ดีไปละขโมยไปละพูดไม่ดีละนี่จับมันไม่ได้ไล่มันไม่ทันมันไม่ดับมันทำฝังมันไม่แจ้งเลยนี่มืดแม่เอาใหม่ทำฝังเราฝึกซ้อมให้ดีฝึกซ้อมให้ดีคือว่าฝึกซ้อมให้ดีหมายความว่าเวลาเราทำจิตให้สงบแล้วเนี่ยนะมันก็ธรรมดาที่มันจะไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะเห็นแจ่มแจ้งแทนตลอดไปแต่ว่าในจิตของเราทั้งฝั่งมันมีอวิชชาที่ว่ามันแฝงอยู่นี่เรากำลังจะกำจัดเจ้าอวิชชานี่นะเราจะทำความแจ้งนั่นคือสัจจิกะความแจ้งในนิพพานให้มันเกิดขึ้นได้เนี่ยเวลามันปรากฏตัวมาเราจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมของเราเนี่ยให้มันเหมาะสมที่จะจับมันได้อย่างเวลาในพรานเขาไปจับกระต่ายทุกฝั่งหรือจับสัตว์ได้สักสัตว์หนึ่งอ่ะก็ต้องมีวิธีการเอาบ่วงไปทำร้อมรอบไว้ที่หน้ารูมันอย่างเงี้ยนะหรือกระต่ายเวลามันวิ่งมันจะวิ่งไปตามเส้นทางของมันก็แกล้งไล่ๆมันไปมันวิ่งไปตามทางมันปุ๊บตึ้งติดกับผูกรัดมันเอาไว้จับมันได้ประไรก็วางแผนไว้แล้วเราจะจับเจ้าอวิชชาทำนิพพานให้แจ้งนี่วางแผนไว้เลยทุกฝั่งเตรียมการเอาไว้มันดักเรามาตลอดจ่อไว้เนี่ยที่หน้าตาหน้าหูหน้าจมูกหน้าลิ้นหน้ากายหน้าใจเอาไว้ด้วยรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพธรรมารมณ์จิตเราโผล่มาเป็นเมื่อไหร่ปึ้งนี่มันจับหัวเรายึดบังคับสั่งการเราทำทันทีมันทำมานานแล้วนะรู้ตัวไหมเอาใหม่เราจะจับมันบ้างมันโผล่มาจากไหนจิตของเรานั่นเองจะโผล่มาตอนไหนโผล่มาตอนที่มีผัสสะนั่นเองโผล่มาแล้วเราจะรู้ไหมไม่รู้ได้เลยถ้าเหมือนมันรกชัดไม่เห็นไม่เข้าใจด้วยแล้วก็ไม่รู้ว่าที่มาเนี่ยมันคืออะไรด้วยยอมสิโรราบตามมันเลยอะไรมาก็ตามมันหมดจัดไปกี่ดอกกี่ดอกก็จัดไปแต่ถ้าเราทำพื้นที่ให้เหี้ยนเตียนปรับสภาพให้มันดีให้มีความเป็นสัปปายะในการที่จะจับเจ้าอวิชชานี้โผล่ขึ้นมาจากตรงไหนตรงไหนมีผัสสะตรงไหนมีกิเลสตรงไหนมีเรื่องราวการปรุงแต่งนั่นคือมีอวิชชาอยู่ตรงนั้นเพราะมีอวิชชาจึงมีสังขารไงสังขารการปรุงแต่งอยู่ตรงไหนอวิชชามันอยู่ตรงนั้นได้เราจะไม่เห็นเราจะไม่รู้ได้เลยถ้าว่าเราไม่ได้เตรียมพื้นที่อะไรมันสบายๆกันซะก่อนอะไรจะเป็นปฏิปทาอันเป็นที่สบายในการที่เราจะบรรลุนิพพานทำวิชัยเกิดขึ้นทำนิพพานให้แจ้งทำอวิชัยมันดับไปได้ต้องให้มันโผล่ขึ้นมาไงมันจะโผล่มาตรงที่มีการปรุงแต่งตรงที่มีผัสสะนั่นล่ะเราจะทำให้มีความเป็นที่สบายทำจิตของเราเนี่ยในตอนนี้เนี่ยให้พิจารณาเห็นเตรียมพร้อมเอาไว้เป็นยังคนเขาฝึกทหารนะทุกฝั่งกองกำลังประเทศชาติจะป้องกันบ้านเมืองเนี่ยเขาไม่ได้ว่ารอข้าศึกมาประชิดเมืองแล้วจึงค่อยฝึกทหารนะทหารเนี่ยเขาเตรียมพร้อมอยู่เสมอฝึกกำลังรบเนี่ยฝึกตอนที่บ้านเมืองสงบเก็บภาษีสะสมอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยเตรียมความพร้อมเนี่ยทำตอนที่บ้านเมืองมีศึกสงครามโอ้ยากมากได้ยังไม่มีประสิทธิภาพเขาฝึกกำลังสำรองเก็บเสบียงก็ตอนบ้านเมืองสงบตอนจิตเราสงบสงบนี่แหละอย่าเอาแต่ความสงบแต่ให้เห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาในแม้ความสงบนั้นว ว่าโอ้มันอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นไหมล่ะเออมีอยู่เว้ยเพราะว่ามันต้องอาศัยสติอาศัยศีลอาศัยเสนาสนะอันสงัดถ้ามันได้อาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นนี่มันไม่เที่ยงนะมันมีความเป็นอนัตตานะให้เข้าไปในใจให้เข้าใจสิ่งนี้เสียงเหรอโอ้ใช่ใช่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เสียงนี้เปลี่ยนเป็นเสียงนั้นสั้นบ้างยาวบ้างตามแต่ที่คนพูดตามแต่แหล่งกำเนิดเสียงไม่ว่าจะเป็นลำโพงเป็นหูฟังเป็นนกเป็นเสียงคนพูดอย่างใดอย่างใดภาพที่เราเห็นนี่ก็เหมือนกันแต่เราหลับตาเราไม่เห็นเราคิดนึกเอาเลยสิ่งที่เราเคยเห็นเมื่อการก่อนดูหนังดูภาพยนตร์ยังไงมันเกิดขึ้นนี่มันตั้งแต่เกิดมันเป็นอนัตตาอยู่แล้วไงเพราะมันอาศัยสิ่งอื่นเกิดขึ้นตั้งแต่ที่มันตั้งอยู่ได้ปรุงแต่งเปลี่ยนแปลงจากสีนี้เปลี่ยนเป็นภาพนั้นคนเดินจากตรงนี้ไปตรงนั้นจากสว่างมามืดเอาไล่ไปจากสว่างน้อยเป็นสว่างมากจากสว่างมากสว่างลดลงเป็นมืดเปลี่ยนแปลงไปมันมีอยู่ตลอดเวลาตามเหตุตามปัจจัยนั่นคือความเป็นอนัตตาเอากลิ่นล่ะกลิ่นก็เหมือนกันตามฟังหอมเหม็นบางคนไม่เท่ากันหรอกบางคนชอบกลิ่นแบบนี้น้ำหอมนี่อุ้ยบางคนบอกเหม็นเหม็นเหม็นผู้หญิงใส่บอกหอมผู้ชายดมบอกเหม็นมันฉุนเกินไปไอ้กลิ่นที่มนุษย์ว่าหอมเอาแชมพูเอายาสระผมอะไรไปล้างให้สุนัขเพื่อว่ามันจะได้หอมหอมแต่สำหรับสุนัขกลิ่นแบบนี้มันเหม็นมันฉุนของมันจมูกมันดีมันดมกลิ่นนิดนึงมันก็เว้ยไม่ชอบแต่สุนัขมันต้องชอบของเหม็นเหม็นไปคลุกในขี้ตมนี่มันชอบเวลากลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็นเกิดขึ้นมันก็อาศัยเหตุปัจจัยของมันปรุงแต่งมาเกิดขึ้นมาแล้วรับรู้ผ่านทางจมูกมีผัสสะเป็นสัญญาความหมายรู้ของคนแต่ละคนหอมบ้างนี่คือความหมายรู้นะท่านฟังเหม็นบ้างนั่นคือความหมายรู้นะแล้วก็จึงชอบว่ามันหอมหรือชอบว่ามันเหม็นบางคนก็ชอบของเหม็นเหม็นอย่างสุนัขเป็นต้นบางคนก็เห็นสิ่งที่ว่าหอมหอมคิดว่ามันเหม็นเพราะมันฉุนเกินไปเอาแม้แต่สัญญาที่ว่าหอมหรือเหม็นชอบหรือไม่ชอบเป็นเวทนามันยังแตกต่างกันไปนี้แต่ละบุคคลไม่เหมือนกันตามการปรุงแต่งไม่ได้จะคงอยู่อย่างนั้นเนี่ยได้ตลอดกาลแต่เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยมีความไม่เที่ยงจมูกด้วยลิ้นด้วยรถของเราไม่ใช่รถยนต์รถอีแต๊กรถแท็กเตอร์เกวียนอะไรพวกนี้นะแต่รสชาติอาหารนี่แหละอาหารที่เรากินแม้ถ้าอร่อยมากๆเลยนะคนที่ชิมอาหารนี่นะไปหากินคือจัดแหลกกินแหลกเนี่ยบางคนไปกินบุฟเฟ่ก็คิดราคาเท่านี้ต้องใส่ให้เต็มที่กินเนี่ยมันเต็มที่ไอ้ตอนก่อนกินเนี่ยหิวหิวจัดๆเนี่ยนะอะไรมันอร่อยไปหมดทุกอย่างกูก็เอานี่มาเสิร์ฟโอ้ดีดีดีเอานั่นมากินโอ้อร่อยอร่อยอร่อยก็ตามการปรุงแต่งก็มันมาตามอาสวะที่เราชอบไม่ชอบอย่างไรอันนี้เป็นผักอันนี้เป็นปลาเอานี่เป็นสัญญาเกิดผ่านมาละชิมดูนี่อร่อยมากอันนี้เปรี้ยวอันนี้เค็มการรับรู้ว่าเปรี้ยวว่าเค็มนี่ก็เป็นสัญญารับรู้ผ่านทางชิวหาวิญญาณรับรู้มาแล้วอร่อยไม่อร่อยเป็นเวทนาชอบใจไม่ชอบใจก็จากกันไปเหล่านี้อาศัยเหตุปัจจัยหมดไม่เที่ยงหมดเราพิจารณาดูจากบุคคลที่3นี่คือเราคิดถึงเหตุการณ์ตอนที่เราไปกินนี่นะนี่คือเราเป็นบุคคลที่1ใช่มั้ยแยกตัวหรอกนึกถึงเหตุการณ์ที่เราไปกินไปฟาดไปกินเรียบเนี่ยแยกตัวออกมาดูจากภายนอกว่าโอ้นี่สาเหตุปัจจัยเกิดแบบนี้อย่าให้ตามอารมณ์นั้นไปใครควรพิจารณาดูให้ดีมันไม่เที่ยงอย่างนี้อย่างนี้พอกินไปกินไปไอ้ที่ว่าอร่อยอร่อยเนี่ยโอ้ก็ไม่อยากเอาละเพราะอะไรเพราะมันอิ่มแล้วเอาอาหารอะไรดีๆมาเนี่ยโอ้ไม่เอาไม่เอาละ กลายเป็นไม่อร่อยไปแต่ถ้านะทุกฝั่งแต่ถ้าคนที่แบบกินข้าวอะไรอิ่มแล้วจริงๆเลยเนี่ยแล้วเขายกอาหารมาที่มันดีจริงๆเลยเนี่ยโอ้โหกลิ่นก็หอมจริงๆเลยเมล็ดข้าวนี่ก็เต็มด้วยสุกด้วยแม่แกงกับอย่างดีเนี่ยกินไม่ไหวก็ขอดมๆซะหน่อยหนึ่งว่าแหมมันหอมหวนยังไงหรืออย่างน้อยก็ยังอาจตักมาชิมนิดนึงขอชิมขอให้ได้มันลิ้มรสนะว่ามันอร่อยยังไงยังไงที่นั่นคือรสแห่งธรรมะเนี่ยมันเป็นอย่างนี้นะบริโภคยังไงมันไม่ได้อิ่มหรอกตรงฝั่งอิ่มแบบว่าคืออิ่มอยู่อิ่มอกอิ่มใจแต่มันยังบริโภคได้เรื่อยๆพิจารณาก็พิจารณาไปได้เรื่อยๆเห็นตามความจริงได้เรื่อยๆมันต่อได้เรื่อยๆนี่คือรสชาติแห่งธรรมะแต่ในทางตรงกันข้ามตรงฝั่งคนที่หิวเต็มที่เลยเนี่ยโอ้หิวโซเป็นหลายวันกินแต่น้ำเปล่าน้ำเปล่ารูปท้องนี่มาเป็นเดือนแล้วเนี่ยแต่บอกว่าเขายกอะไรขึ้นมาให้กินเปิดออกมาเนี่ยเป็นซากสัตว์โหเน่าเลยหนอนขึ้นเต็มเนี่ยไม่มีอะไรจะอ้วกออกมาจากท้องได้มันยังอ้วกน้ำเปล่าออกมาได้ก็แล้วกันโอ้ไม่ไหวไม่ไหวกินไม่ลงหนอนขึ้นยุบยับยุบยับโอ้ยอย่างนี้กินไม่ได้หิวขนาดไหนมันกินไม่ลงนั่นหวังสิ่งที่เป็นอกุศลเนี่ยให้เราพิจารณาให้มันเหมือนซากสัตว์เนี่ยแหละเหมือนของเน่าของเหม็นโอ้ไม่เอาไม่เอาทิ้งมันไปซะในที่นี้เราพยายามทำจิตเนี่ยให้มันมีความเป็นสัปปายะให้มีความเป็นสัปปายะกับการที่จะให้นิพพานมันบรรลุเกิดขึ้นแจ้งให้ได้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในตาหูจมูกลิ้นแล้วใช่ไหมในกายของเรานี้ด้วยกายของเรานี้หมายถึงการที่เราจะมารับรู้สิ่งที่เป็นโพธิภพได้กายนี้บางทีก็หมายถึงเรื่องของธาตุสี่ดินน้ำไฟลมกายนี้บางทีก็หมายถึงเรื่องของรูปที่เปรียบเทียบกับนามจะหมายถึงจุดใดจุดหนึ่งก็ตามนั่นคือใช้คำเดียวกันนี่แหละนี่คือกายกายนี้เป็นของหลังโรครับรู้เนี่ยบางคนรับรู้ความร้อนความหนาวคนที่ถ้าถูกยุงกัดหรือว่าเป็นโรคผิวหนังหรือว่าเป็นโรคในทางระบบประสาทอย่างใดอย่างหนึ่งมีคนหนึ่งท่านฟังเขาเป็นเกี่ยวกับระบบสายเส้นประสาทนี่เอาถุงโจ๊กข้าวต้มร้อนๆนี่พึ่งซื้อมาจากตลาดเลยเนี่ยมาปะลงไปติดไว้อยู่กับขาเนี่ยนะเอออุ่นๆสบายดีวุ้ยถ้าเป็นพระไปบิณฑบาตแล้วเขาใส่ข้าวต้มร้อนๆให้ในบาตรนี่ท่านฟังโอ้ขนาดมีเหล็กกั้นเอาไว้นี่มันยังร้อนนะมือนี่จับไม่ได้ต้องเคลื่อนเอาไว้หรือเอาผ้ามารองเอาตลกบาตรมาใส่เอาไว้กายของบางคนนี่ก็มีความผิดเพี้ยนไปเปลี่ยนแปลงไปด้วยโรคภัยไข้เจ็บบ้างมันยังเป็นระบบในทางประสาทบ้างเป็นระบบที่เกี่ยวกับโรคผิวหนังบ้างอย่างคนที่ถูกยุงกัดนี้การรับรู้ในทางผิวหนังเนี่ยมันไม่ตรงตามเดิมผิวหนังเราอยู่สบายสบายก็สบายดีแต่พอถูกยุงกัดเข้าไอ้ที่สบายสบายมันต้องเก่าที่ตอนแรกๆเก่าแล้วมันจะระคายเคืองพอเก่าตอนนี้แล้วรู้สึกสบายหรือที่อากาศร้อนๆแล้วมันไม่สบายกายพออะไรร้อนๆอุ่นๆมาประกบมันสบายดีนั่นเป็นเพราะว่าการรับรู้ของเราเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปไม่ตรงกันแล้วการที่ไม่ตรงกันนี้ผิดเพี้ยนไปนี้นี่เรื่องของกายตามอะไรตามเหตุปัจจัยไงเหตุปัจจัยปรุงแต่งมาเปลี่ยนแปลงเพราะว่าเรื่องของทางชีวภาพเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บมันมีความไม่เที่ยงไม่ใช่ไม่เที่ยงตอนที่มันมีปัญหาแต่ไม่เที่ยงตั้งแต่ตอนที่มันเกิดมาแล้วให้เราเห็นตรงนี้ก่อนนี่สำคัญเพราะถ้าเราไม่เห็นตรงนี้ก่อนนั่นคือเราไม่มีปัญญานี่นะถ้าไม่มีปัญญาคุณจะทำนิพพานให้แจ้งจับเจ้าอวิชชาไม่ได้อวิชชาเนี่ยตั้งแต่มันฉลาดนะมันฉลาดมันไม่ใช่โง่คือมันทำให้คนอื่นน่ะโง่มันจึงเลยดูฉลาดขึ้นมามันจึงฉลาดกว่าเขาเลย เพราะมันเอาสารโง่มาใส่ในหัวของเราพอในตัวเราได้รับสารโง่นี้มาทำให้เราก็ไม่เห็นมันด้วยไม่เข้าใจมันด้วยคิดว่ามันโง่แต่ที่แท้เรานั่นแหละโง่สารโง่นี้มันซึมซาบไปในทุกอย่างตาด้วยหูด้วยจมูกลิ้นกายใจแพร่ออกไปข้างนอกรูปเสียงกลิ่นรสปัจจัยธรรมรมซึมซาบเข้ามาในใจการรู้แจ้งวิญญาณความคิดนึกสัญญาเวทนามันแท้แผ่คืบคลานแทรกซึมไปหมดขอแค่หยดเดียวสารโง่ไม่ต้องมากลิ่มสลักตมฝังอันเดียวล็อกยึดไม้เหล็กหินหนักเป็นตันๆได้โดยเทคนิคของช่างไม้โดยเทคนิคที่เขาทำเป็นคานเป็นจอบเป็นยึดอะไรกันอย่างเงี้ยประตูทั้งบานเนี่ยทุกฝั่งเอาแค่ล็อกไว้จุดเดียวนี่โอเปิดไม่ได้แต่ยังไงคุณต้องมาแก้ล็อกตรงนี้เล็กๆนิดเดียวนี่มันสำคัญเราจะจับไอ้เจ้าตัวมันนี่ให้ได้นี่เหมือนยังเขาจะหารากไม้ก็ไปเก็บโสมทุกฝั่งอยู่ตามเทือกเขาตามอะไรเงี้ยโสมนี่มันคือรากไม้นั่นแหละคุณจะไปหาโสมเนี่ยคุณก็ดูที่ต้นมันดอกมันใบมันเนี่ยอย่างถ้าคนกรุงเทพนะทุกฟังบอกว่าให้จอดตรงต้นมะขามนั่นที่ต้นมะขามมันเป็นยังไงเนาะบางทีไม่รู้จักว่าต้นมะขามนี่มันเป็นยังไงหรือเอาให้จอดตรงต้นชาตินั่นต้นกระบอกนั่นต้นกระบอกเป็นยังไงคือบางทีไม่เก็ทไม่รู้เอาเราก็เรียนความรู้ไงเตรียมพื้นที่ให้มันสบายสบายบางคนก็ใช้คอมมอนเซนส์มันไม่ได้มีต้นไม้อะไรมากมีอยู่ต้นเดียวก็ต้นนั่นแหละเป็นต้นมะขามหรือว่าต้นนั่นแหละคือต้นกระบอกไม่รู้ก็พอเดาได้เราจะให้เกิดความเป็นที่สบายในจิตใจของเราเวลาที่มีผัสสะอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นไม่ใช่เวลาที่เรานั่งสมาธิหรอกท่านผู้ฟังมันไม่เกิดหรอกมันเย็นๆอยู่อันนี้เราฝึกเฉยๆเหมือนทหารฝึกอยู่ในค่ายคุณไม่ได้ใช้กระสุนจริงหรอกเดี๋ยวนี้ก็ฝึกทหารเขาก็ให้ทหารทำเสียงปังปังปังปังแล้วก็บอกนี่ยิงได้ไม่อั้นเลยปังปังปังปังแต่ไม่มีกระสุนไม่มีแต่เสียงจนเสียงแหบหมดแล้วกระสุนก็หมดไปด้วยตามเสียงที่แหบนั้นต่อให้ฝึกใช้กระสุนจริงข้าศึกก็ไม่ใช่ข้าศึกจริงๆก็เป็นเป้าบ้างเป็นอีกฝ่ายหนึ่งก็เป็นทหารของเรานี่แหละฝึกซ้อมกันฝ่ายตรงข้ามฝ่ายนี้เหมือนเล่นกีฬาเราฝึกซ้อมในโรงเรียนก็เอาฝั่งเดียวกันนั่นแหละแต่แบ่งเป็น2ทีมเอาสู้กันดูแต่เวลาข้าศึกจริงๆเนี่ยทุกฝั่งมันไม่ได้จะปราณีเราเหมือนอย่างเวลาเราฝึกซ้อมเราฝึกซ้อมนั่งสมาธิอันนี้มันซ้อมเฉยๆเวลาจริงๆเขาขับรถปาดหน้าบ้างโทรมาด่าเราถึงพ่อถึงแม่เราโกรธเง่าหัวที่ไหนเกี่ยวกับสัตว์เดรัจฉานด้วยเนี่ยเวลามีผัสสะประเภทนี้มาผ่านทางหูบ้างผ่านทางตาบ้างแล้วมีผัสสะเกิดขึ้นแล้วใช่ไหมถ้ามันเป็นผัสสะที่ไม่น่าพอใจหรือน่าพอใจก็ตามบางคนทำงานคอมพิวเตอร์อย่างเงี้ยก็ทำงานไปพอมีไม่รู้มาจากไหนอีเมลมาขายของหรือว่า Facebook มาขายของไปลองเปิดดูสินะเปิดดูเสร็จปุ๊บผ่านไปครึ่งชั่วโมงก็ไปดูแต่แค่ตะเล่าเขาโอ้นี่สวยงี้นะอันนี้ก็น่าใช่ตรงนี้นี่จะใช่จุดนี้ได้ตามไปละเพลินไปละอันนั้นมันเกิดแล้วมันโผล่ออกมาแล้วสารโง่มันหยอดอยู่นั่นน่ะมันซึมผ่านทางตาทางหูแล้วไปในสิ่งภายนอกแล้ววิสาคือราคะโผล่ขึ้นมาแล้วหรือถ้าเป็นความไม่น่าพอใจเขาด่าเราเนี่ยปีศาจคือโทสะก็โผล่ขึ้นมาแล้วจากรากของมันคืออะไรคืออวิชชาเอาจับมันตรงนี่แต่เราไม่จับตรงราคะโทสะหรือโมหะเราจะยังลงถึงรากคืออวิชชาเนี่ยไม่ได้ราคะโทสะโมหะคือกิเลสมีผัสสะเป็นแดนเกิดขึ้นที่จิตของเราเวลามีผัสสะใดๆมากระทบแล้วถ้าในช่องทางคือใจของเราเนี่ยมันไม่พร้อมในการที่ให้จับมันได้เนี่ยมันโผล่มามันก็เป็นเจ้าเนื้อหัวของเราอย่างที่ว่าคุมเราหมดเป็นนายใหญ่ สั่งการหมดคุณจะคิดว่าแหมคนนั้นคนนี้เป็นนายใหญ่สั่งการนั้นนี่มันไม่ใช่หรอกท่านผู้ฟังมันไม่ใช่คนนี้ไปกับคนอื่นมาอะไรที่ควบคุมเขาอยู่ต่างหากอีกต่อหนึ่งนั่นแหละสำคัญนั่นคือกิเลสนี่กิเลสราคะโทสะโมหะเดี๋ยวก็คุมคนนี้เดี๋ยวก็คุมคนนั้นชักใยอยู่เบื้องหลังตลอดเวลาให้แตกกันให้เกลียดกันให้ลุ่มหลงกันให้แบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายกันแยกกันบ้างตีกันบ้างดีกันบ้างร้ายกันบ้างกิเลสมันกุมเอาไว้สารโง่ก็แผ่ไปด้วยมองไม่เห็นไม่รู้ไม่เข้าใจคิดว่าเป็นเรื่องภายนอกสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องภายนอกการเมืองเป็นเรื่องภายนอกเศรษฐกิจเป็นเรื่องภายนอกสังคมก็โทษไปในเรื่องภายนอกแต่มองไม่เห็นภายในเพราะมันบังเอาไว้ด้วยสารโง่นั้นคืออวิชชาเราจับมันไม่ได้แต่ถ้าในชั่วโมงหนึ่งที่คุณทำสมาธินี่คุณเตรียมการเอาไว้มันดักเรามาตลอดเราจะดักมันกลับบ้างตั้งไว้ในภายในมันดักเราอยู่ข้างนอกที่ตาหูจมูกลิ้นกายและใจใจนี่เราก็ชื่อว่าเป็นภายนอกที่เป็นธรรมารมณ์นั้นเราจะดักกลับมันอยู่ในใจของเราที่ในใจของเราเนี่ยให้เห็นอยู่ตลอดในความไม่เที่ยงในความเป็นทุกข์ในความเป็นอนัตตาชื่อว่าเราเตรียมพื้นที่แล้วเตรียมพื้นที่แล้วคุณจะมาเห็นตรงนี้ได้เนี่ยจิตคุณต้องเป็นสมาธินะจิตคุณจะมามีสมาธิได้นั่นเป็นสตินะจิตคุณจะมามีสติสัมปชัญญะได้ก็นั่นเป็นศีลนะศีลต้องมีมาคุณจะมาปฏิบัติตามศีลได้ศรัทธาคุณต้องมีมาก่อนแล้วความมั่นใจความลงใจความรักความเลื่อมใสกันในระดับหนึ่งพอมีความรักความเลื่อมใสความมั่นใจลงใจกันในระดับหนึ่งเป็นศรัทธาแล้วเอาทำจริงแน่แน่จริงเริ่มจากศีลศีลตั้งเอาไว้ศีล5แล้วนี่แหละบางครั้งบางคราวเป็นศีล8ศีล5ตั้งเอาไว้ศีล8ตั้งเอาไว้ด้วยศีลตั้งมั่นแล้วตั้งมั่นแล้วด้วยการทำจริงแน่วแน่จริงคือวิริยะด้วยอาการอย่างนี้ระลึกแล้วระลึกแล้วด้วยสติด้วยอาการอย่างนี้ตั้งมันแล้วตั้งมันแล้วด้วยสมาธิด้วยอาการอย่างนี้รู้ชัดแล้วรู้ชัดแล้วด้วยปัญญาด้วยอาการอย่างนี้ปัญญานี่คือการที่เราเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะทุกท่านคุณจะมีปัญญานั้นเกิดขึ้นได้คุณต้องตั้งจิตเป็นสมาธิอย่างที่ว่ามีปัญญาตั้งไว้ให้เห็นให้รู้ชัดดูให้มันสนิทให้มันมั่นใจเนี่ยด้วยศีลสมาธิปัญญาความศรัทธาที่เราตั้งไว้เป็นพื้นฐานในจิตก็เรามีความพร้อมอยู่ตลอดเวลามีความพร้อมอยู่ตลอดเวลาเหมือนยามที่เขาเฝ้าระวังอยู่ที่ประตูมาใครมาเป็นมิตรหรือเป็นศัตรูคนฉลาดเขาดูรู้ได้คนเป็นศัตรูไม่ให้เข้าหนีไปให้ไกลๆคนเป็นมิตรให้เข้าได้มิตรนั้นคือราชทูตที่จะนำข่าวสารตามความเป็นจริงมาตามภาษาตามช่องทางนี่แหละมีภาษาอะไรที่จะให้เราไม่พอใจหรือพอใจเกิดขึ้นตึ้มปึ้งนี่ในใจของเรามีมรรคอยู่นั่นจะเป็นช่องทางให้ราชทูตคือสมถะวิปัสสนานำข่าวสารตามความเป็นจริงคือนิพพานมาบอกกับเจ้าเมืองของเรานั่นคือวิญญาณให้เกิดการรับรู้ขึ้นว่าโอ้นี่อวิชชามันอยู่ตรงนี้ความพอใจไม่พอใจเกิดขึ้นแล้วเป็นราคะโทสะหรือโมหะพอมันเกิดขึ้นเป็นปีศาจขึ้นนี่ไหนจะเอาตามันไหมเมื่อก่อนตามันอยู่ใช่ไหมครับนายครับนายเดี๋ยวนี้ตัดมันทิ้งเลยอย่าให้มีเยื่อใหญ่ตัดให้เหมือนดึงสายบัวในฤดูศาสตร์แต่มันออกด้วยปัญญาของเราคมคมมันโผล่มาตรงไหนตัดมันตรงนั้นละมันตรงนั้นขุดเง่าหัวมันออกมานั่นคืออวิชชาจับมันให้ได้ หนีรากมันออกก็หลุดไปแล้วแง่งหนึ่งมันโผล่มาอีกจับมันอีกตัดมันอีกขุดลงไปรากมันก็ออกไปอีกแง่งหนึ่งรากมันค่อยลดลงทุกฝั่งแต่เราสร้างเหตุปัจจัยอันจะเป็นที่สบายแก่การที่ใช้เห็นความดับนี้อวิชชาก็จะค่อยระงับลงจางคลายลงน้อยลงไอการที่มันจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยมันก็จะน้อยลงกิเลสเนี่ยนะมันจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยน้อยลงเบาบางลงที่ตัวใหญ่ๆมันก็จะเป็นตัวเล็กลงตัวเล็กลงเรื่อยๆจากที่จะใหญ่ออกมาจนถึงว่าด่าเขาฆ่าเขาออกมาทางกายทางวาจาเห็นตัวใหญ่ๆนี่มันไม่มาละเราตัดรากที่มันแข็งๆออกไปแล้วคนจะมามีศรัทธามารักษาศีลได้นั่นก็มีปัญญาอยู่ระดับหนึ่งแล้วนั่นคือตัดมันออกไปบ้างแล้วเวลาที่จิตเราละเอียดลงละเอียดลงเท่าไหร่เนี่ยฟังรากของวิชามันเล็กลงเท่าไหร่เล็กลงเท่าไหร่เนี่ยฟังกิเลสออกมามันยิ่งละเอียดลงละเอียดลงเท่านั้นเราจะให้มันทันในจิตใจของเราเนี่ยทุกขังอนิจจังอนัตตานี่อนิจจังทุกขังอนัตตานี่อนัตตานิจังทุกขังนี่คุณเห็นอยู่เป็นประจำทำอยู่ให้เป็นปกติฝึกซ้อมทำในชั่วโมงหนึ่งทำไมจะไม่ดีทำไมจะไม่ได้ได้สิรักษาให้มันดีให้มันได้เสร็จแล้วในระหว่างวันเราเฝ้ารอตั้งสติไว้เฝ้ารอระมัดระวังเนี่ยเอาใจจดจ่อนั่นคือสตินี่คือรักษาให้มันได้ตลอดทั้งวันมีที่ไหนคนเขาเฝ้ายามอยู่ที่ประตูหลับในบ้างเคลื่อนออกจากฐานบ้างหาไปเที่ยวเล่นที่ไม่ได้ประตูนี่มันต้องเฝ้าตลอด24ชั่วโมงตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราต้องเฝ้าตลอด24ชั่วโมงไม่ใช่เอาแค่ชั่วโมงเดียวกันนี่แต่มันได้24ชั่วโมงนอนล่ะเป็นไม่ได้หรอกท่านฟังก่อนนอนก็ต้องมีสติตื่นขึ้นมาปุ๊บรีบกำหนดสติในการที่เรากำหนดสติตั้งขึ้นไว้พุทโธพุทโธนี่ให้มีอยู่ตลอดไม่ว่าจะเดินอยู่ยืนอยู่นั่งอยู่นอนอยู่ทำการงานอยู่ให้มีพุทโธอยู่ตลอดระลึกถึงตั้งสติไว้จะสามารถทำความแจ้งในนิพพานให้เกิดขึ้นได้โดยความเป็นสัพพายะในการที่ใช้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแต่ในตอนที่มันเกิดขึ้นในขณะที่มันตั้งอยู่หรือแม้แต่เมื่อมันดับไปแล้วเราไปคิดถึงอีกครั้งหนึ่งก็ยังเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี้ได้ทำอยู่เป็นประจำทุกฝั่งอันนี้จะเป็นที่สบายกันนิพพานแจ้งได้และที่ท่านกำลังรับฟังอยู่นี้คือรายการธรรมารับอรุณในช่วงของการปฏิบัติที่เป็นรูปแบบคือการเข้าใจธรรมโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนไฮโซเป็นผู้ดำเนินรายการแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร